و هو الذی الله آن ذات عظیم است که این قانون به شما جهت اثبات حیاتتان رایی کرد. الذی آن ذات عظیم است که انشأ لکم السمع والابصار والافئده، آفرید برای خوب زندگی کردن و ارتقای شما و دادن ظرفیت برای شما. السمع گوش شنوا را، والابصار چشمهای بینا را، والافئده عقل را الله برات داد. این یک مقایسه بکن که اسلام خوب است یا کفر. تو یک مقایسهش بکن که اسلام بر تو زیاد عزت میخواهد یا کفر. مقایسه بکن خودت. عجیب است. در روز چی میشود؟ پدر کیرسفید میشود، با شاروالی تقدیم میشود. شاروالی نگاهش میکنه با میمورن. جنازه منازه خونه است و یک روز برش خبر میده که چیست. پدر در فلانه جای است. با حال از او کدم بطرفر شده. یک کسی که میموره باید زمین به بسیار قیمت گزاف برش بخری. بعضی بچه خب چون پدر خود دوست نداره نمیخر زمین برش. بعضی یک کوره از آتش است. فوراً پدر جان زمانبرنش مندازه یک دفعه خاکسترش میکنم. اینکه خاکسترش بگر جایی که مندازه. حالی ای کار شروع شده. حالی از خود پرسان بگو. کدام نظام میخوایی؟ اون نظامی که فرزند تو را اتو احترام بکند. که تو پلی هستی که تو را به جنت وصل میکنی. او را به جنت وصل میکنی. اتو احترامت میکند. عزت برات میدهد. دعا از تو میخواهد. این دین خوب است یا اون نظامی که فرزند از تو دور میکند و در فکرت نمیشد. اون نظام خوب است که انسان میگه باید خانواده داشته باشی. اولاد باید داشته باشی. و اون نظامی که میره برو با سگ آروسی بکن. کدامش برات خوب است؟ زن با زن آروسی بکن. مرد با مرد آروسی بکن. یا الله چقدر انسان ها احمق میشن که این دین با این عظمت اعلام میکند و در اوجه در بدبختی فرو میروند. الله بر شما میگه گوش شنوا، چشم بینا و عقل بر شما داد. نمی اندیشین قلیل ما تشکرون. بسیار کم شکر میکنید. بسیار کم شکر میکنید. و هو الذی الله آن ذات عظیم است که ذرعکم فی الارض پراکنده ساخت شما را در زمین و الیه تحشرون. و اموز ذات پیش اموز ذات حشر کرده می شوید. و هو الذی الله آن ذات است که یحیی و یمید، زنده می کند و می میراند. و له اختلاف اللیل و النهار، و مر او راست تبدیل کردن شب و روز. شب و روز هم در اختیار از اوست. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید نمی اندیشید؟ بل قال مثل ما قال الاولون، عبرت نگرفتند بلکه گفتند آن گفته آنچه که گفته بودند پیشینیان، مانند سخنان پیشینیان و ملاء قوم دیگر را گفتند. قالو گفتند اذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون، آیا چون بمیریم و شویم خاک و استخوان اینا لمبعوثون، آیا ما برانگیخته میشویم؟ لقد وعدنا نحن و آباؤنا هرنا وعده داده شدیم ما و پدران ما، هذا به امی زنده شدن بعد از مرگ، من قبل و پیش از این، این هذا الا اساطیر الاولین، نیست این مگر سخنان پیشینگه. سخنان پیشینگه است. عین میگه پیمان چاپ کرده بود. عین میگه اما تو گفته بی چی رقم وعد است که میای و ما زنده نمیشیم. قل بگو ای پیغمبر، لمن الارض و من فیها، خود ما را به خود ما معرفی میکنه که چی. پرسانش بگو ای پیغمبر، لمن الارض، زمین از آن کیست؟ کی پیدایش کرد و مالکش کیست؟ و من فیها، و او مخلوقی که داری زندگی میکند. این کنتم تعلمون، اگر شما میدانید. جواب چی میگه؟ سیقولون لله، زود میگه الله هست، مالک آسمان و زمین و کل کائنات الله هست. قل بگو افلا تذکرون، آیا پند نمیگیری؟ پند نمیگیری؟ حضرت علی کرم الله وجهو او مبارک است برش آمد، گفت که یک فلانه نفر است بسیار مجادله میکنند. باز خواستش گفت پیش بیا. برش گفت که همین تو که پیدا می شدی، خودت خواستی که پیدا شوی یا الله؟ گفت صاحب الله خواست. باز برش گفت که وقتی مریض می شوی، خودت خواستی که مریض شوی یا الله؟ گفت نه الله. باز گفت که ریش‌سفید که می شی، تو می خواهی ریش‌سفید شوی یا الله؟ گفت نه الله می خواهد. گفت وقتی که می موری، تو می خواهی بموری یا الله؟ گفت الله. باز گفت که ببین رزیل، اگر غیر از این دیگه شی سخن می گفتی سرت برد می کندم. غیر از دیگه سخن اگر تو میگفتی سر تبت میکندم. بس اینت کار یک بار خوب بگو که کل کار که الله میکنه تو چی کار هستی؟ یک بار موقعیت خدا ببین. این ما شما دیجا ششتیم خیرخانه ایش خبر نیست. ایش خبر نیست که کدام کسی دیجا ششتن. بسیار کوچک هستیم، بسیار خرد هستیم. پرسانش بگو که زمین از آن کیست و مخلوقاتی که در این کره است از کیست؟ سیقولون لله، زود میگه از آن خدا است. فافلا تذکرون، حیفن نمیگیری؟ بگذار که خدا چی میکند. و حکم الله تو چی دست میزنی که قیامت زود بیا و نبیا؟ زندیت میکنن نمیکنن؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. بگو کیست پروردگار آسمان های افکانه و زمین و رب العرش العظیم و پروردگار عرش بزرگ؟ سیقولون لله، میگن که از آن الله است. افلا قل افلا تعقلون، بگو آیا فکر نمی کنید، تعقل نمی کنید؟ قل بگو ای پیغمبر، من بیده ملکوت کل شیء، کس که به دست او سلطنت هر چیز، و هو یجیر و اوز که نجات می دهد، ولا یجار علیه و نجات داده نمی شود برخلاف، اوز که نجات می دهد. موتو که مخواه نکس را بکشم الله نجات می ده، بس نجاتش می ده. و اگر الله بخواه کسی را از بین بره، کسی می تونه او را نجات بده؟ این کنتم تعلمون، اگر شما می دانید. سیقولون لله، در جا میگه میگه ملکوت کل چیز و قدرت همه چیز پیش الله هست. قل فانا تسحرون، بس از کجا سحر کرده می شوید؟ خیلی دیگه چشمه چرا باز بسته شد که در جزیات داخلت می کنم باز به کسی دیگری می تید؟ ولی صحب نکه کدام آسیبت نرسانم، صحیح شد نید؟ ای قجیب است، عجیب، ما مرد کاسیب در کجا است؟ از این خاطر موسیقی رو برش گل کن. ولی تو باورمند بیستی. بل آتینا هم بالحق، ما کان اساطیر الاولین، بل آتینا هم بالحق، بلکه آوردیم به ایشان سخن راست را. و اینهم لکاذبون، و یقینا که ایشان دروغ میگوین. ما اتخذ الله من ولد، نگرفت الله جل جلو کدام فرزندی. و ما کان معه من اله، و نیز همراه او شریک در الوهیت من اله کدام معبودی. بالفرض اگر با الله کسی دیگری شریک شود، اذن لذهب کل اله بما خلق، آنگاه میبرد هر معبود بما خلق چیزی را که آفریده است. هر مخلوق، هر خالق در محیطه خود را میگیرد، محیطه خود را میگیرد. یک کسی که در خانه یک جا باشنه، بعد میگه یک چیز اختلاف پیدا بکنه، میگه نه دیگه شرکا جدا میشد. هر کس که اون چیزی را آورده، امور در طرف خود کنارش میکنه که ای را خما آورده میخواه از ما است. اگر دو خدا میبودی نظام را تقسیم میکردن وقت و هم جور نمیامدن. ولعلا بعضهم علا بعض، هر نغلبه میکرد بعضشان بر بعض دیگری. پس ممکن نیست که دو روزه اطلاف داشته باشن. سبحان الله، پاک است الله از اینکه شریک داشته باشد، ولد داشته باشد، نظام اختیار را به کسی دیگری داده باشد کیو رقم بخواهد این نظام رونق ببخشد. اما یصفون از آنچه که بیان میکنند. بعضی گفت هست که بعضی از مردمی که به غیر الله هم تصرف قائل شدن نمی انجیشن. اگر از پیش پرسان بکنی که در می شب قدر چی گفت هست، باز خودش میگه خداوند متعال برای ملائکه چی میدهد و لست را میدهد که اینقه میمورد، اینقه به دنیا میاد، اینقه انتو میشد. خب وقتی که دیگه شد، خب دیگه هیچ کس بدون اراده الله کار کرده نمیتونه. پس دیگه مشکل از کجا آمد؟ دیگه حق تصرف با کی قائل شدی؟ هیچ کس نداره. سبحان الله عما یصفون، پاک است الله از هر عیب و نقص. عما یصفون، از آنچه که بیان میکنن. عالم الغیب و شهاده، کسی که اختیار و تصرف و دیگر را میدهد یگان بار ناخبر میباشد. ولی الله جل جلاله داننده غیب و آشکاراست. فتعال عما یشرکون، پس بلند مرتبه است از آنچه که شریک می آورند با الله جل جلاله. خدا ربی، بگو پروردگار من، اما توری یعنی اگر نشان دهی مرا ما یوعدون، آنچه که ترسانیده می شوند به آن. ربی فلا تجعلنی، پس پروردگار داخل مکن مرا فی القوم الظالمین، در گروه ستمگران. یا الله آنچه که تو نشان میدی او کافرایی که انکار کردن، عذاب الهی را، پروردگار مرا به او داخل نکن. رب فلا تجعلنی، پس داخل مکن مرا، مگردان مرا فی القوم الظالمین، در گروه ستمگران. امام ترمذی دعای از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که مفهومش اینطور است که یا الله و اذا اردت في الناس فتنه، یا الله هرگاه تو بخواهی که در یک مردم عذاب را نازل میکنی، فاقبضنی الیک غیر مفتون، غیر مفتون، یا الله مرا به خود بگی در حالی که با این فتنه و عذاب ما دچار نباشم. و این علا ان نوریکه هر آن ما بر آن که نشان دهیم به تو مانعیدهم آنچه که وعده دادیم به ایشان لقادرون هر آن توانا هم هستیم آنچه که ما نشان دهیم به تو از عذاب از این مردم مانعیدهم لقادرون به ایتیان و آمدن آن عذاب هم قادر هستیم. پس علی آهسته آهسته ما را فرا میخواند که شما مصلحین هستیم، شما اصلاح کنندگان هستیم، از این خاطر همیشه چی صفات از خود باید داشته باشی؟ ادفع بالتی هی احسن. به این خود باورمند هستین که خداوند متعال کسی را که کار ناروا را بکند عذابش خو میکند، ولی تو چی میکنی؟ ادفع بالتی هی احسن، دفع کن با آن خصلتی که احسن و که نیکوتر است از سیئه بدی را، بدی را به مقابل چی کو؟ خوبی بکو. نحن اعلم و بما یصفون، ما داناتریم با آن چی که بیان میکنند. همیشه بدی را به جواب بدی نتیم، بدی را به جواب خوبی بده. و قل بگو، و قل رب اعوذ بک، و بگو پروردگار پناه میگیرم به تو من همدات شیاطین، از وسوسه ها و از نزاعات شیطان، بچی ان ذکر الله، از یاد الله، از این پناه میگیرم که خدا را فراموش بکنم، یاد الله را نکنم. یک مسلمان از صفاتش ایست که همیشه به الله جلو جلو از شیطان چی میکنه؟ پناه میگیره. و قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، یا الله به تو پناه میگیرم از وسوسه ها و نزعات شیاطین که مرا از یاد الله غافل بکند. نزعات شیاطین همیست که یک کار ناروا را که میبین با چی میگی؟ بیا اکنه که دیگه اصلا باز میخیزم. این نزعات شیاطین است. آزان برچار با چی میگی؟ خب یک پلا چای بخورم، باز یک وقت میگی که یک رکات از پیش دیر شده. اینی نزعات شیاطین است. از این الله به تو پناه میبرم که کار دین شود با صبح و دیگه صبح نمی کنم. یک امین نکته است. و از طرف دیگر پیامبر ما علیه السلام در حدیث که امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماید که ان الشیطان لا يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه، شیطان به پیش شما در هر امر و کارتون حاضر می شود، حتی يحضره عند الطعام، حتی کوچکترین چیزی که مینان است در همین هم حاضر می شود. بناهن فیضه سقطم ان احد کم اللقمه، وقتی که از پیشتان یک لقمه افتید، فلیومت ما کنه به همین اضا، پس دور بکنه آنچه که در او کدام ضرری بوده باشه، کدام خرابی باشد. ثم لیأکلها، پس باید آن را بخورد، ولا یدعوها لشیطان، او را به شیطان نگذارد. فیضه فرغ فلیلعق اصابعه، از آن که خلاص شدی اتا امی انگشتای تبلیس، فانه لا يدري في اي طعامه بركه، الا نمی که در کدام لقمه برکت است و خداوند متعال ما را به او تقویت نصیب میکند. علی ببینین، اگر کسی چنین کاری بکنه مورد استهزاء قرار میگیره نمیگیرد؟ میگیرد. و شما به خاطر ازی که ارگا کنانه گرفتی و مردم تعلیم بده، اینان برادر گلم که ما پس از سرخان گرفتمش در حالی که سرخان پاک است، هیچ گندگی در اون نیست، وارد دارش بگو پیغمبر علیه السلام به من امر کرده و من میخوام این سنت را عملی بکنم، فقط وارد دارش که خوب بفهمه عین شکلش در دستای خرابی را نمار، او را بلیس و جمعش بکن، نان پاک بخو و به طریقه پیغمبر علیه السلام بخوان. ای که مردم چی حکم میکند بگذارش مردم را به گپ خودش، به سنت پیغمبر علیه السلام عمل بکنین، به این و آن و خرافات اجازه نتین. ببین سنت را ترکده رو ایستیم جزای نو را میکشیم. نان نفته یک چی میگه؟ امین نمک خوب بگی سه سهیش نیم آم مرده که از این کوشش بکن، این نان اصلی نباید دست بهش بفته، از نمک کردن که این مهم است. و اعوذ بک، و پروردگار پناه به تو میگرم، ربی ای پروردگار من، ان یحضرون، از آن که حاضر شوند به من، شیاطین به من حاضر شود، چی شیطان انسی باشه جنی باشه، یک چند وقت زحمت بکار است خو؟ یک چند وقت زحمت بکشین، یک بار شیاطین انسی هم میفهمن که ولک تزیف نمیشود، بیا دیگه خود به خود از پیش دور میشود. و اگر فهمید شیاطین انسی که نه صاحب کف تاثیر میکنه، تشویش هم برد پیدا میکنه، سخن هم برد میگوید، عجیب است. حتی اذا جا احدهم الموت، تا بیاید یکی از ایشان را مرگ، قال میگد رب ارجعون، گویا ای رب من بازگردان مرا به دنیا، برای چی؟ لعلی اعمل صالحا، شاید بکنم کار نیکو را، فی ما ترکتو، در آنچه گذاشتم و نکردم. کلا چونی نیست که تو باز بگردی، بازگشتن نیست. انها کلمتون هو قائلها. چون نیست هر این سخن است که وی گوینده آن است. فقط یک اوی گف خدا میزنه که لعلی اعمال صالحا. و من ورائهم برزخون و قبل پیش روی از او چی است؟ برزخون حجاب است الى یوم یوبعثون، تا به روزی که برانگیخته می شود. دیگر در بین دنیایش برزخون یک حجاب بسیار محکمی است. بار دوم به دنیا نمی آید. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم. الیگه بیان میکنه که هر کس برود از این دنیا چی واقع می شود؟ بعد از مرگ چی واقع می شود؟ فاذا نفخ فی الصور، چون دمیده شود در صور، فلا انساب بینهم، پس نباشد قرابت ها در میان ایشان. یومئذ در آن روز ولا یتساءلون، و نه هم پرسیده شود از نسب ها. در جا باز کس گفته نمیتونه که ما فلانه قوم هستیم، دوستانه قوم هستیم. نه، پیامبر ما علیه السلام به حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها چی زیبا میگوید: یا فاطمه بنت محمد، ان لم تعمل عملا صالح فافهم انی لا اغنی من الله عنک شیئا. دختر محمد، اگر اعمال صالح نکردی، ایمان به ای داشته باش که محمد از تو در روز آخرت چیزی را کم کرده نمیتوند. به حضرت عباس هم تو میگه: ای عباس کاکای پیامبر، اگر اعمال صالح نکردی، بفهم که برادرزاده از تو چیزی را در روز آخرت کم کرده نمیتوند. در اینجا عزیزا، اما تو که به نان خوردن خود ملتفت استی، اما تو به نجات خود در عذاب از عذاب آخرت هم ملتفت بوده باش. هر کاری که میکنی او قبرم در نظر بگی که یک وقت از این دنیا میریم. بنان پس نباشد در آنجا قرابت ها. و یوم ایدین در آن روز ولا یتساءلون، و نه هم پرسیده شود از او. فمن ثقلت موازینه، پس هر که گران شود وزن حسنات او، و اولئک هم المفلحون، پس همان جماعه ایشانن رستگاران. وقتی که ترازوی اعمال صالح گران شد، این انسان ها رستگار هستند. و من خفت موازینه، و هر که سبک کرده شود، سبک باشد موازینه وزنهای اعمال صالح او، و اولئک الذین خسرو، پس آن جماعه آنان اند که زیان کردن انفسهم در حق خود، فی جهنم خالدون، همیشه می باشند در دوزخ، همیشه در دوزخ باز می باشد. اتو دوزخی که تلفح وجوههم النار، می سوزند روحایشان را آتش، و هم فیها کالحون، و ایشان در آن می باشند زشت رو، روی زشت می باشد. گفته برشان می شود: علم تکن آیاتی تطلع علیکم، آیه نبود آیاتهای من که خوانده می شد بر بالای شما؟ فکنتم بها تکذبون، و شما به آن تکذیب می کردید. آیاتهای من به شما خوانده نمی شد و شما به آن تکذیب می کردید. قالو، گفتند: ربنا غلبت علینا شقوتنا، ای پروردگار ما غلبه کرده بر ما شقوتنا، بدبختی ما. و کننا قوما ضالین، و بودیم گروهی گمراهان، گروهی گم کرده راهان بودیم. ربنا، ای پروردگار ما، اخرجنا منها، بیرون بکش ما را از این عذاب. فان عدنا فانا ظالمون، پس اگر برگردیم، فان عدنا، پس اگر برگردیم به کفر بعد از اینکه ما را بار دوم به دنیا رجعت بدی، فإنا ظالمون، پس هر آن ما ستمگار هستیم. یا الله ما را یک چانس دیگه بده که به طرف دنیا برگردیم. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، الله میگه که اخسؤوا فيها، ذلیل افتاده باشید در آن، ولا تكلمون، و سخن مگوید با من. اخسؤوا در حق مثل که ما برای چی میگه چغای، برای یک سگ میگه اخسؤوا، دیگه چوب بوده باشه، گم باشه رزیلا. فیها، در امی عذاب، ولا تکلمون، و سخن هم نگوید. انه کان فریق من عبادی، هر آن بود گروهی از بندگان من. یقولون، که میگوین ربنا، ای پروردگار ما، آمنا، ما ایمان آوردیم به وحدانیت تو، ایمان ما آوردیم به کمال شریعت تو، فاغفر لنا، یگان بار خطا هم از پیش ما صورت میگرفت، ایمان داشتیم ولی خطا میشدیم، فاغفر لنا، یا الله خطای ما را ببخش، وارحمنا، و رحم بکو بر بالای ما، و انت خیر الراحمین، و تو بهترین رحم کنندگانی. فاتخذتموهم سخریا، پس گرفتید ایشان را به مسخره. شما اون مردمی که میگوتن یا الله ما را ببخش، بر ما رحم بکو، و تو خیر الراحمین هستی، تو سر زورش خند میزدی، تو سر زورش خند میزدی. حتی انساوکم ذکری، تا حدی که فراموش گردانید از شما یاد مرا. اقصر اهل صالح و سر مردم های دیندار تمسخر کردن تا که در فامیلت انسان صالح گم شد، در شخصیتت انسان صالح دیخی از بین رفت. و کنتم منهم تضحکون و بود شما که با آن بندگان صالح میخندیدید. با بندگان صالح میخندد. یعنی شما فکر بکنین، اتو در واقع بینین، در واقع که ما زندگی میکنیم، کوچکترین مردم در چشمای مردم افغانستان کی هست؟ آنان که اهل دین هستند. شما باور بکنین در هر جایی که میری، اگر با این لباس بری که ما دارم، تلاشیتم بیشتر میکنه. امو ننگه که دندان دروازه شده، امو هم سر توریش خل میزنن. خلش میگه که ایچی رقم آدم هست. واقعی این طور هست. واقعیش این مردم اصلا از دیگه هست. واقعی این روایزی حکومت فاسد خما گلم نداره. میخواد با ما در بخاطر ازی که این شخصیت ها را تحقیر بکند. و جنابای ما چی کردن؟ به عوضی که نظام تغییر بوده باریش یا زدن دیگه برش. فهمیده شد؟ به عوضی که یا تغییر بوده ریش ازدن گرفه کردن باشی میگه قال الله و قال رسول و دروغ گوی. اگر توی که خدا و پیغمبر را دوست داشی ریش مبارکت که یک وقت دراز بود ولی چرا کوتاهش کردی؟ دخل تو خود تریزو و قار حیثیتت بود. من این کنم که در او وقت واجب بود، واجب کنان باید می بود. سرش دیگر را یک نفر بود از کابل آمده بود در پاکستان، بیچاره یک ریشش تراش کرده بود، در مجلس کتما شده بود کلگی برشت تو را ابلق ابلق سعی میکرد یه رسای پی رسای کو باور بگو کدام ده نفر خود برشت گفت دیگه خوریش هم میمانی، دیگه خوریش هم میمانی، هر کس او را گفته رفت. پس آن همون جنابای عالیه نه قین خریش ها داشتن یک بار دیگه زن هم سعید ولی دلیل نو پیدا کردی، او جا یادش نداشتی، او جا دیگه رقم دین بود، ای جا دیگه رقم دین شد، این از کجا گرفتیم؟ این نجزه ای تو هم الله میگه هر آنمه بدله میده همیشان را، جزا میده همیشان را. الیوم امروز بما صبرو و سبب آن صبر و تحملی که کردن هر کدر که بر سر مردم دشخن گفتن گفت نه ما حفظ میکنم ارزشهای خود را. این نجزه ای تو هم الیوم بما صبرو امروز من بدله نیک میدهم و سبب آن صبری که کردن انهم هم الفائزون که یقین امین مردمی که تو سرستم از خور و رشخن میدادی اینها کامیاب هستن. قال میگوید الله کم لبستم فی الارض عدد سنین، چقدر رنگ کردی در زمین؟ عدد سنین به حساب سال، به حساب سال چقدر رنگ کردی؟ قالو گوین لبستن یومن او بعد یومن. بیرون میگه عدد سنین میگه عدد میگه کلیات موضوع رو جمع بکن، اتو جزئی جزئی پرسه نمی کنه، کلی بگو چند سال دیر کردی. قالو میگن لبسنا یوما او بعد یوما، درنگ کردیم یک روز او بعد یوما یا حصه ای از روز. فسأل العادین، پس بپرس از شمار کنندگان. آلا شمار کنندگان پرسان که بعد بگو که چند روز چند دقیقه و چند ساعت دیر کردی. قال فرمود الله ان لبستم الا قلیلا، درنگ نکردید در زمین الا قلیلا مگر اندک. لو کنتم تعلمون، لو انکم کنتم تعلمون، کاش که شما در دنیا میدانستی همیره همیگه کاش که در اوجه میدانستی در اوجه خو میگفتی که یومن او بعد یومن، کاش که همی کلمه رو در دنیا میفهمیدی بعد از اون داوالدنگاه دزدی شده را قصب جور نمیکردی، باز با سمت از یاد نمنداختی، بعد راست رشوت هایت باز خانه را جور نمیکردی و میفهمیدی که یک روز دو روز چی میکنم. یکی از کسا میگه آمده بود پیش پیامبر بر حق الله در زمان، گفت که ببینه این بچه که ما در جوانی مرد، در چند سالگی، در دو نیم صد سالگی، سی صد سالگی مرده، همین در جوانی خدا او را فوت کرده و گرفته گریان میکند. بعد او برش میگه که میبینی در امت آخر زمان ایتو مردمی هستن که عمرش از هفتاد بالا نمیرد الا ماشاءالله که به صد میرسد. او زن که برخطا شد میگه کدام خانم با خود جور میکنن؟ خانم جور نمیکنه؟ خانم چرا جور نمیکنه؟ ولدنگاه سید کارای جور میکنه که تعجب انسان بگیرد. الله میگه که ان لبستم الا قلیلا، درنگ نکردید مگر بسیار اندک. لو انکم کنتم تعلمون، کاش که شما میفهمیدید امی گفی که آدم میدنی و در دنیا میفهمیدید، دزدی نمیکردی، خیانت نمیکردی. مجموع صورت هدف از نظام بود خدا پوش پیدا نمیکنه، بنان پس او موضوع را تکرار میکنند. افا حسبتم انما خلقناكم عبثا، آیا پنداشی که آفریدم شما را عبثا بیهوده و پوچ؟ و انکم الینا لا ترجعون، و شما با سوی ما باز نمیگردید. فتعال الله بلند مرتبه، بس الله از اینکه پوچ پیدا بکنه، بی هدف پیدا بکنه، سرگرمی وار پیدا بکنه. فتعال الله الملك بلن تنتبس آن عظیم ذاتی که او بادشاه حقیقی است، ملک الحق، بادشاه حقیقی است. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، رب العرش الكريم، پروردگار عرش بزرگ و عرش گرامی است. و من یدعو مع الله، هر کی عبادت بکنه مع الله با الله جل جلاله، و من یدعو مع الله هر کی عبادت کند با الله جل جلاله اله آخر معبود دیگر را، خدا را عبادت بکنه، خدا پهلویش عبادت غیر الله را هم شروع بکند. لا برهان له به، که هیچ حجتی نیست عبادت کننده را به ثبوت عبادت غیر الله، هیچ دلیلم ندارد. فانما حسابه عند ربه، جز نیست که حساب او نزد پروردگارش است، الله جل جلاله او را محاسبه میکند. انه لا یفلح الکافرون، یقینا که رستگار نمی شود الکافرون، کافران رستگار نمی شود. و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، سوره خلاص می شود، بنان پیام آخری می دهد. و قل بگو ای پیغمبر، بنان ما گفته بودیم که همیشه در قرآن کریم قل ذکر شود، مفهوم بعدتر بسیار مهم است و او را باید به حافظتان بسپاریم. و قل ربی، بگو ای پروردگار من، اغفر، یا الله گناه ما را بیاموز، نتونستیم که با آن ارزشهایی که تو به ما رایی کرده بودی به او 100% عمل بکنیم. وارحم، و رحم بکن بر بالای ما، و انت خیر الراحمین، و تو بهترین رحم کنندگانی، تو بهترین رحم کنندگان، یا الله بر ما رحم بکن. در اینجا ببینید که یعنی آخرین را چیست. از مواصفات یک مسلمان این بود که اعمال صالح را انجام میداد و در آخر چی میگفت؟ یا الله علی اعمال صالح ما را قبول بکن، و از اعمال صالح خود میترسید. اینجا هم میگه که یا هر مؤمن باید بگه یا الله ما را ببخش و بر ما رحم بکن. و رحم خدا چی است؟ که اگر انسان را به خودش استاده بکند. و باز تکرار میکنم این گفت را، یکی از دوستای الله نماز که میخوام بعد از نماز خود یک دعا میکرد که یا الله با او دوستی که تو با ما داری، با او محبتی که تو با ما داری، یا الله ما را ببخش. یکی از دوستای خدا میگه چی رقم دعا است؟ باز گفت که الله ما را دوست نمیداشت، ما را به خود استاده نمیکرد، ما را مسلمان پیدا نمیکرد. یا الله همه چیز خوب پیش تو است. در اینجا میگم که یا الله ما را ببخش، وارحم، و سر ما رحم بکن، و انت خیر الراحمین، و تو بهترین مهربان هستی. هیچ کس به اندازه تو مهربان نیست، نه پدر، نه مادر، و نه هم اولاد.